Nieuw in Venhuizen en omgeving is Jos Slachter, de specialist in bloemen en planten met een enorme sortering en dus ruime keus. Op verzoek verzorgen wij ook uw rouw- en bruiswerk. Natuurlijk ook plantenbakken en bloemstukjes in alle prijsklassen. En het advies over de verzorging van bloemen en planten is vanzelfsprekend gratis. Jos Slachter vindt u op de Westerkerkweg 13 in Venhuizen.